قرآن محترم اوریدن کو دا مولانا شانمان باچہ صاحب دا درس قرآن دا 18 نمبر کے سٹ چپا منیری پایان محلہ ڈاگا جم دا مناری پر جماعت کی پا 28/4 او پا 5/5/2007 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تای اشاد توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز تو پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-57-10-124 جان بیا غلگی نو چې کله په مازغو دې کوم خبره بدوله کېده نو یک دم په تندی باندې آثار ښکارشي کنه الله تبارک وتعالى خپل ذکر کوي لګاتا سو ګورای الله تبارک وتعالى فرمایي کله چې ولسمه زیبارا ختميږي سورته حج الله وايي اذا تتلى عليهم آياتنا بينات 72 نمبر آیت وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَوْ كَلَا جِلُسْلَ شِيْفَ دَيْبَانِ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ آیاتُنَا زَمُنْغَا وَازِحَ چه غن او زیر زیر دانی بلکه خصفا سترا قلاو خبری او قلاو مانا و وضاحت بغیر دس ججکنا او کولاو موڑ بانے خبرہ دا اللہ دا کتاب دا آیتونو صفا سترا واضح مطلب بیانول چونکہ چنانچہ لیکن لحاظ آنا بالاتر اللہ و اتارفو فی وجوہ الذین ممبتا فمخنو دا کسانو کی کفرو چی کافران دی المنکر گرنجی تندے وے گرنجی طبیعت پہ خڑ پڑی او دا زبا آوڑی راوڑی تو تا اولی تیل سچا لے خیر خودے دا تبا لڑ ڈاکی زکا آرہ خبرہ چی تا دلیل پیشکے دا طبیعت پہ لالا درنے گی زکا دا پا دبانے لکا دا گرز لگی لکا گرز چی بگی گی اللہ تعالیٰ وی ورا دون او گرزار وی و برکن او بریخنا وی دا خبر آده کلا نا کلا دا دزین تا خوب میدون امراشی چیره دی مسلمانانو زرم تل شنول غواری زکا دی کامیابی طرف تا روان دی نو اصی نا چی دی پا دی ملک بانی پا دی علاقه بانی حاویشی او بیا منگا دا سپادی شو نو نبا دی خواشو نبا دا خواشو انو که دیشی که دی دا سگرده ملاو شوا نمونگا پا کم لغونی خشو زمونگا جی بم لغونی گرم شی انو دا کلنا کلو دا پلک دا رناو دوشی یا کلنا کل دا سوچ کئی نو کلنا کل دا زلک راشی چی ودا خبر گوری حقا دا و بس یک دم پی بیا چی دنو یک دم پہ شیطان بیا آغا دو کفر آغا تیارا را خورا کی نو آغا شیطانا بیا گرد ورد شی فاهم فیرے بهم یترددون لکا اللہ چوائی دائی پا خپل شک پا دو کے حیران دی یترددون پا دو کے حیران دی متردی دا یو سڑے ویر یو سڑے میوائی چی داو کا بزر میوائی چی داو کا فاهم فیرے بهم یترددون آل دیو دا کلنا کل رنو شی و بیا یک دم پی چیه نو دو شکوک و شباد و غفیاره را خوره شی او داغی پی غلبه شی دا دری ورسی ده ذکر کل اوس دا غتمه و دا امیده و دا رنه دا دیر لگ وقت پاری تازو خیلی را کلا چی اسمان که دا پلک شی یو ساعت خوبانده بی کل اغشته نظر ختم شی او بیا و دا سی لارخ کاره شی نده و سوگا می لار شی او باز بیا یک دم تیاری بیا یک دم تیارش نو منافق پا داغا شش و پنج کی غریب او بس پا دے انتظار کی چه سٹ ایما پا دے پیغمبر بانے یودا سے صورت نازلی گی چه زمونگ دا عرص ورطا وی داغا دے وی ورطا داغا دے وی ورطا او کدے تا خبر ہو لگی دا پتا و دولا گی زمونگ خیر نشتے بیا نو اللہ و یجعلون تم بیدئی اصحابی آوما گو دیخ پلی فی آذانیم فغوگنو خفلو که من الصواقی که دو وجه دو تندرنا دا سکوری چی اصی نار دو دو خلینا او سوزی چی پلانی منافق ده نو که دا پتا اولا گیره نو بس بیا خمی خیر نیشده کنا نو دیو یار اصی نا چی دا سی خبر واورم غوگنو که گوتی واری که چی دا سی دو نقصان یو خبر وانورم دا پی لکا دا لگا بالکل لگا تندر پہ لگی دو قرآن دا آواز یجعلونا صابعهم گرزوی دا ایٹم بی دا ایگو دی اخفلی فی آزانی ما پا وگنو اخفلو کی من الصواعی کی دو وجه دو تندرنا دو تندر دو وجه نا یریگی خطرہ دا وسرا لگا سورت منافقون کی اللہ ذکر کئی اتشتم سپاراو گو رئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی بس دے دے انتظار کے نادی جس سماج زما خبر رکھے گی او زما دے کرتوتوں پتہ لگی پیغمبر تا اللہ رب العزت فرمائی آیت نمبر 2 اتخذوا ایمانہم جنتاً نسلی لدائی قسمون اخفل ڈالو قسم پو خدای لجی فالا میں نے قسمی نا جیزا بالکل داغا سے نیما تاو چی پا ما بانے کم گمان کوئی قسم پو خدای لجی کتا دا سیما تا تازو دے پا ما شک کوئی بس یو خبر او درے قسم یو ملگری دا سر دا سی خبر کولے اولادو دا سر نو قسمون اخفل دا سی بالکل رپٹ نو چی یو سا یو دلواغ استو نو شپک دلے قسم اخفل یو دلے چه ساو آغاز اپا دویم دلے چه واغاز سانو بیای اوو خوڑل نو چه خبری او کرا نما دا بی پویا شوی نما یاو وی سمی ووی مای دیار لس کسمونه دیو خوڑل وی نما سوی مای دیار لس کسمه دیو خوڑل مای پویا شوم گنا وی نتا ما تا وقت سوی خون مای دار کسمونه می دلش میرل ما چه تا باوی قسم ده جینو ما با داسه یو گو تا بانه داسه کرد بل لا لا ما دیار لس قسمه ده او خوڑد ما پوش بی تو وی ما سوی ما ما ستا خبری تا خواگ نو جتا سوی خو قسمونه بیدلش مارل دیونی منسانه سی زان لعدت کردی بس ده منافقت کارده اللہ و ایتخذو و ایمانهم جنتن نسلی ده ای قسمونه اخپل دالو فصدوا عن سبيل الله نو دای بندای خلکان دلاری دالانا انهم سا ما کانو یعملون یکیننا دای چیدی دیر بدیا چی دای عمل کئی ورپسی گورا بیا سالورم ایتا لڑشا و ایدارا ایتا هم او کلا چی تا گوری دایتا تو جیبو کاج ساموم حیران بدی کے بدنو نہ لدائی وہی چھے ٹارا پارا والا گورے کنا منگسکڑی گیرا اسریکڑے پٹکے کرتا چولے تک کی سپین جامے تسبے پلاس او خوچے گورے نو بس اڑم بھائی شنڈے ساما خیلے بھائی شنڈے خواہی تو جے بس دا اللہ ذکر کے ارما لڑن او بس جی خواہی او بس جی او بزرگ دینو چتے خبر ہے کہ تو پلانی خبر ہے کہ گرد آ خدا سے دے پاک پرشتہ نو اللہ وائی تو جے بکا جسام قرآن عجیبہ کتاب دے عجیبہ کتاب دے خوچے سڑی لے آپریشن شروع کی کنا ایسے رگون والا رو باسی سر جریڑے رکھا گئی کنا دا منافق تو جے بکا جسام تاجب کی باوا چاہی بدنو ناد دائی و این یقولو اک خبر کئی کب بیان کئی تسمع لکولیم نغوک بدی خی خبرو دائی تا وی چی خبر کئی وی پلانے دا سے بیان کئی چی شروع شکنن وی چی اوری دیمی اوری دیمی اولا وی چی بدن تا والا گوری جو سیتا نو بس خوز برگ دا زمانی دینو خجر اشتیا نا کا ان لهم خشب مسندا لکا چی دے منڈائی دا بیکارا دیوال تا ادرول شوی بیکارا لرگی دے سمندی منافق یحسبونا کل صیحت علیم گمان کئی دی رچغا پا زانونو بانی یجغلونا صابعهم فی آذانهم من الصواعی کے دیوائی دکا دی زما خبر کئی او دغا دی ما پا لراتاوی کی او دغا دی آیاتی ہوئے او اس با زما بارا کے سوائی یحسبونا کل صیحت علیم آدھے گمان کئی گنی آرائی و آچگا پخپلو زارنو بانی چھ پدے پوئی گی چھ دا خبر اس ما پل راتاوی گی بیا پا خوگنو کی کتی ورکی چھ وائی نورم وائی نمرو اس دا خطری خبر کئی اللہ وائی یجعلونا سابقاهم دائی تم بی گتی خپلی فی آذان ما پا خوگنو خپلو کی من الصواعق کی دا وجه دا تندرنا حضر الموت دا یری دا مرگنا یری کی کنا در پوک خودے کنا اللہ وی در پوک خودے کنا سورت توبہ ہو گو رہی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی سورت توبہ سورت توبہ لسم سپارہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ردی ذکر کرے دے مزید اللہ رب العزت فرمائی سورۃ توبہ 56 نمبر آیت لسم سپارہ 56 نمبر آیت لسم سپارہ سورۃ توبہ اللہ ویحلفون باللہ او دے قسم اخری پا اللہ بانی انہم لمنکم چی یکینا نا دی خامخاد تاسو نا دی قسم پو خدای جو اساسو مل گره اما ولی ابل رضی لیدل انو مالتے کیا آغاز چطر آغلے قسم پو خدای اساسو مل گره و اللہ وی وما ام منکم او دی ندی تاسو نا دوکا پی نشی مل گره دی ندی ولكنهم قوم يفرقون لیکن دے دے یو قوم یریدون کی اللہ و یریگی در پوک دے یریدون کی دے دا قسمون تا دخپل یری خوری چی پتا و ترتن لگی چی دے زمان مخالف دے اللہ وی ولكنهم قوم لیکن دے یو قوم دے یفرقون یریدون کی دی لو یجدون ملجان کچر دی عمومی یو زائد پنا که پتا و دولا گی دا چه آغا کلی کی یو جماعت دی اکاغی تلاڑی نو بیا بده تا بلکل غبونه بده پارانی ایس سوک بده نوینی او مغارات نو یاوی نیس غارونا چو ایر لاڑ چڑتا ایس رڑی اچتا یو زنگل کے کناسے آیو یو غر تلاڑے یو غر کے بس پٹ ناسو چر دے خلق و نخلاص وے دائی خوبا سار مار سنا سا خبر دا سکے چی سڑے خپا کئی او مغاراتین یا غارونا غار تا سوک دیے غار کے سوک ناسی گیدڑ غار کے سوکی گیدڑ کا نا یہ سٹڑیا قرآن تاو گورا دا سوئی منافق تا گیدڑ خود دلا جوڑ کو نور وزر سکے ہاں ایسے گورے خبر رکھوں تو گورا سوکیا دوم نا قرآن خبر رکھوں ذہن کے گورے نقشی مرا والے ہاں تو قرآن جو سوئی دا گئے خبر رکھوں اللہ رب العزت فرمائی او مغاراتین یاو انی یاو ممی سغارونا چه تغار و تا ملاوی گی او مدخلن یا زائد سر دن نکولو یا چه سر دن نکی نو لولو الیه نو خامخاد عباروان شیعیتا و هم یجمحون او حال داده چه دیبا تنش لون کیوی رسائی بشلی یا جو ماہون بیا باد رسائی بشلی او پر رسو بنی نٹنگی گی یا جو ماہون قرآن ذکر کر پر رسو بے بیا ٹنگ نکی اللہ وی رسائی با شلی و اغیطا با مند وی چه دیتا وار مند کم چه بس پا رام پا کسا زان را غون کم چه دی خلکونا پا رام شم دا خودی طول داسی خبری که چه طول زمین در لب چول دی ما از غر آلا چه کم ننده بلکل ما از او کل دازار اگر دازار جو کرده دا قرآن دا منافق خبره که نو دا دا قرآن دا منافق خبره که نو اللہ و ایدادی دی یاری نا دی یاری نا یجعلونا صابعهم تم بیدائی گو دیخ پلی فی آزانی ما پا غگنو خپلو کی من الصواعی کی دو وجه د تندرنا حضر الموت دی یاری د مرگنا بس دان لبس وگو که بگو تی ور کی وگو که بگو تی ور کی چه دا خبر دورم نه بالکل دا خو بالکل چه ده سره وجنی اللہ وی واللہ محیطم بالکافرین او اللہ تعالی گیرون که ده کافرانو لرچه تا بتختی دا اللہ نا وجه تا تختی دا اللہ نا خو تختی ده نشی واللہ محیطم بالکافرین او اللہ تعالی گیرون که ده کافرانو لر یکادو البرکو نزده دا بریخنا یختفو ابصارهم چو تختی نظرو ناد دای دا ولی وی دا زکا چه ده بز دا نظر سر بیر از غلی چه چه دا فایده زایی و دا جیب گرمونو نو بز ده با آغا دای دا گوری اللہ وی کون غارما نو پا تپو با دی کما نو با دی خبر نو با دی محروم کم تو با باز چرده چی ده نو پا گرم زای بانی اخپا نگده خوچه چرده ده جیب گرمیگی او گیتا ده دکیگی نو بس آغا ده بازی او تو با ده اسلام و ده دین دیل منی یه ده با دیل منی ده بل سلانی نو آخر لکه سره پا ده خبرو بانی چه قرآن تاو گوری و باز ده خبرو تاو گوری نو بنده خبش سره ده مانی افسوس دورشی چه دا دین دا قرآن سنت اللہ دیل خنور آلی گلی چه تو وزان پا دی بانی ساتی بلکه زان با پا دی بانی قربانی او دا دا قرآن خبر آلا اللہ و این اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ یکینا چه اللہ تعالی اغس چه دی دا مومنانونا ده دای نفسونا او ده دای مالونا پا ده چه یکینانا ورکوی با دیل جانتا اللہ وی ما در نمال او جان اغسته ده ده ده دین ده قربانه ده پارا چه تز ما پا دین مال او جان قربان که زبا دیل جانت دار کن اللہ وی جانت بدار کن ده خبر ده کنا ده نرا چه تا ورا دین پا زان قربانه اس رات نمه او کس راتا وی جمعات کے نازے ماں قرآن مخی تا اس دا شاگرد ممرہ سرو فکر حسین سے وہ ویچیرہ پلانے پلانی زائی کہ اس یو بیان کی دو وی اغاستے ویچی دے علم خوڑیر لوئی فضائل لی کنا دے علم دیر لوئی فضائل لی او ما چی علم کردے ترننا ما نزان لٹو پی اغاستے دا نمیزان لکپڑے اغاستی دی نمیزان لپیزار اغاستے دی دارا لخلق علی سو چکا تھا دی خبر تھا سو چکا یو پلا ما چه مخ که کمایاتو وی اغیده او گورا او دی پلا دیتا او گورا نظمائی دیت من دا آیا دین دیل را غلو چه تبا طلباو تا و عوامو تا داو آئی چه دین ازدا کئی نو عرص بم دبل زائی نئی نو دین ازدا کاؤ دا اخپل زان پر دین بانے قربان کا بیجلیگر مولانا یا کیسٹ میں ہو رہے دا اس پم دے زائی کے دے سخی انورشر رو سخی کے دے ہی جی دا کیسٹ اغوائی اغا کیسٹ کے چه منگا مولیانو پر دین بانے زان ساتھ لے دے او حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پہ زان قربان کرنے دے وہی منگ کیا وقت کے دا فارق تھے دا کیسٹ دی سکا شیخ سکا دا بلی سقی تا پوستی ہو کئی او کدا الفاظ دا غنی راشی زبیا مجرمیم زبیا مجرمیم او اغا وائی چه پا پاکستان کی ممور کی نی او دا حد رشی غنی زوی براری دا الفاظ دی کنا وی مسئلہ بے چه اکڑا دمرا بے مدلل اکڑا چه دا مور روڑی بوی دا غی جواب نشکو دے دا دا اغا الفاظ دی وای صحابه کرام ما یار حق وو دا مسئله چې آغا سمرا آغا څنګه وای چې د پاکستان خلکو د خودلې دا نو پاکستان کې وای لامور کینی او دا سبب بل راړي نو بیا بیا آغا سی وای دا د الفاظ دي دا زمال الفاظ نه دي دا کیسټ واوري کدا دا الفاظ نه نو بیا وای تا خو د ځان نه خبره کړو زمای د اتمندا دین قربانی غواړي خو زما استانا چه مال او جان دے قربان کو دانا چه پخپل مال او جان دے قربان اللہ و یکاد البرکو نزدید آبریخنا یختفو ابسوارهم چو تختی نظرون دا غی زگا کل ما دوالهم ارکلا چرنا شدیتا مشاو فی نروان شفاقی کی الله وای که څه د فائدې ځای ویني کنه څه د جیب ګرمولو او څه د ګیړې ډاکولو ځای ویني نو مشاو فی نو روان شي پاغې کې وای زه به د سره زما ها ما به وای ځان سره ګورې بیا یې ښه او دغه لا ده به زه خامخازم زما عیدتمنده الله وای که دا ستا دا نظر دا سترګې دی لئ نو بیا خو اللہ تعالیٰ فرمائی رون با دے کم پٹبو با دے کم اردین با دے خلاص کم نستر یہ ماں تعالیٰ دے لکھو نہیں در کری چھے تو ابا صرف دنیای لالچ گورے نو تب وار خلاص دے کل ما دوالاوم ہر کلا چرن آشی دائی دا ما شاو فی نو روان شی پاغے کی آئی کی روان شی دا ما جی صورت توبہ کی کمزائر آئیستے ہو دا غدای بیا راو باسی او دے پسی آیت تی اغاو گو رئی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چتا تا سمیلاوی گی نو دیر زیاد خوشا لئی اللہ وئی اٹاو نمبر ایتو گو رئی ومنم او بازی ددائینا یلمزو کا فی صدقات الزام لگائی پتا بانی پسدکو کی نبی علیہ السلام در وین صاحب نا کاروالا کارا اگر اپ لانی لارے شلوار کرے مارا دل اثر آکرے ہنو ہشلار چھے جنازے تا او آکم کس تا خوا اگا نوٹو نای دا فیدیے اگا تو چی دا سی اگاو گوری چیر دا لوگونی خوار دے نو غلط آسی او سلوی خوار کی چکم دے لوگونی خلی نو شل لانی ورکان لگن صاحب نا خوکا رخلا زیادی مکاو کانا گورا پل پرادے بکے کے ومنم او بازی دلینا من آغا سوک دے یلمی سوکا فی صدقات چھ الزام لگائی پتا بانے پا صدقو کی فا ان اوتو منا کچھری ورکڑے شیدائی تا داغینا رضونو خوشا لئی وی خدای دے خیرات کبول کا خدای دے پا مال کے برکت کا خدای دے بادشاہ کا ہاں ایسی ایسی دو آگانو بیا و تاسی بالکل دا غیر پوری وار کری دو آگانا دا دیر خوشا لئی وی مر خدا سی دا پلانو آغم وی مر او کنا سپور سپوری دا غسی وی دن نکو او چا پکی چکنی چونگ ریجی اونو خوڑی چرتا یو نوڑای دوڑای پکی نوا نپکی اولا سروپی وی چرتا مره خدا زی پلانی خو یز اخ پی غزونه وی ها رزو خوشا لی و ایلم یوتو منا او کچری ور نکل شیده ایتا داغینا اذا هم یسخطون یا اللہ دیده ایره چه خبر راشنو خبر لگونه که پیکا پیکا شیده خلکو وی گورا کنا دای مونگ پل راوارو خدا اشتے کا ماں دا بدی کلی کے پتہ شیرا سوک سوک دی اور سوک سے دی ماں دا اس پتہ نشتے خلکو ته درخواست دا چې ځان ته دا خبرې نه راړی. ما مخکې ویلو او که چا وی چې دای مونږ ته ویلی دی نو بیا زما عزتمن ده د قرآن خبره ده او آیا ګوره خامخا ځان ولې چې کوم نن په خپله په ګټو باندې ولې دا زه څوک یادوم نه ده دا منافقانو خبره کوم ٹھیک دی که نه اوس که څوک ځان ته راړی نو خو بیا مدا په خپله ځان قرآن ته مخامخ کړی وروره بیا خدا خپله قرآن ته را مخامخ کړی دی دا آواز ته ډېر لرې لرې ځي دا زما کلی کې مه اورېدی شي هر ځای اورېدی شي دا خو یو دل ته نه شي اورېدی نو الله وای وای لم یوتو منا او کچاری ورنکړی شي دی تا داغې نه اذا هم یسختون نو دا وخت کې دی غصه ای وای خیرات د سپوشه مونږ ته به کې د نوړی ساتو نه کو دا خیرات وای داسي وګورا وای شلر روپای وای چې دا خاط چې دین ویشلې دي همون دې به کې د لاسو روپو ساتو نه کو خیرات د سپو شوای غصې کنا اذا هم یسقطون دا وخت کې دی غصې بیا اسی خټکیږي ها اجر دین وای جهنم زاشا چې مونږ دې به کې دا یو نوړې ساتو نه کو اذا هم یسقطون نو الله وای کلم دعا لهم کلا چرنا شی دیتا مشاو فی نوروان شی پاغی کی و اذا ازلم علیم او کلا چی تیار شی پدائی بانی کسی و حلال لونی سنگین دی دا غدای که لگا خطره دا ویسا خطره دا ویا ما با گروی دای زیدانه بیای خواب ولی زلونی پرده کمزوره گونه ما ابیا مونږ له ونه کې چې دا کار ګرانی کی نو بس بیا بره تخفیخ اخی کی نو بس دوا ګامې بنالې ته به په زور راکې چې وسړی رازه خدای ته ګورایز نشته وینا نه ما ته پرونچا ویلو چې دې باغ دې تزي او دې بچ کم نن روغ نه راځي وینا نه خدای ته ګورا ما م بیا یا زکه دا دای زای دزم وا اذا ازلم علیم او کلا چې تیار شي په دای باندې کامو نو دریگی وی نانا زبکی نیما نانا وی ما مبیایا صورت حج کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی یو لسم نمبریات او لسم سپارا اللہ فرمایو گوری داسو او لسم سپارا صورت حج یو لسم نمبریات او من الناسی او بازی د خلکو نامن آغا سوگ دی یا عبد اللہ علا حربنا چه بندگی کئی دا اللہ پا کنارا بانی لکه سم ینس تا ودن رازی دو قرآن او دو سنت دی اکیدی او دی عمل دی میانس تا نرازی ایسا پا کنارا کنارا گردی وی گورما کسا دا پایدی خبرا پا کنی بیا پی ورزم او کنا سا تکلیف وی او سا گران یا سخت ای وی زنبا واپس کنا مونگو تاوی جا کم ننا کم کجورا کرلی را واپس بوایزو کنا ومن الناس او بازی دخل کنا من آغا سوگ دی یعبد اللہ چه بندگی کئی دا اللہ تعالی علا حرفنا پشک بانی پکنار بانی فا ان اصابه خیرو که رسی گید تا سفایده نتمان نبی نو مطمئن وی پاغی بانی چو توائی سنگ را لی وی ارسی بویڈیر دا مازی کارو کار یہ را وی چی تلی وی نو لیدی لی ودیو اصو یہ ارسی و خوبازی ایس کامینو ریج زان لا وخ زان لا دوڑی زان لا پیرنی و پکیو چرگانو پکیو دیر خوشا لی نتمان نبی ہی وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَكَرَ سِيغِيدَ تَاسَ تَغْلِبُ نِنْ كَلَبَ غَلَا وَجِهِ نو اوگر دی پا مخپل بانی گورا قرآن تا اللہ وی بیا بی تا پا لشاکر یا مند بوی تا یرا کتا ما تاو بورا نِنْ كَلَبَ غَلَا وَجِهِ بیا مخپل پا لتاو کڑی یا غراری یرا کتا خود رگا کنا وی چپ چپ کتی با دی مر کرده اوموسو دا اوخره چه خدای بچ کرم یعنی تا خوزی دا مرگ زای لبوتلیم دا اوخره چه سچلو نشو نن کلب غلا وجهی خسرت دنیا والآخرہ. دیبان قرآن در خط تفصیل کئی خو دا وقت واری یعنی چه دار او بات دا دا یا سنا دا باو گوری چه پدی غریب سمرہ سختی تیری گی پدی منافقہ دیر سختی پی تیری گی. کل اللہ وائی لگا مخیو بیاروی صورت عذاب کی چه دا دیر سختی خبر راشی دستر کی بیدا سے رائستی دا منڈا ادا تور بے ختم شوی اسپن بے دا پاسی پرغز بے راغلی وچواتا پلا پاسا لا خیر شا را پاسی جب دم را اللہ وی تیرا جب وی پسی راو باسی دا شکو را جو خدا خیر کرگینے دا تا پا کتی مر کرم دا خو بازو سمڑو ما ہاں وی آو ٹول چکم ننو لس لس کالی دا مرگ شوی اتا جو اندے کردی دا وقت خبر آگا مرگ بخپل ٹیم رازی زان لا سکار مگو را مرگ راش بخپل ٹیم برازی جو بخپل ٹیم رازی نو بیا سڑے سلح چیدنا سیدان لکار گوری بس بیا خلی گیا یا حق وایا او دا حق مرستا کو اللہ بھی کی اللہ دی منگل دا حق وینا او دا حق دا مرستی توفیق را کی زمائی دا تمند حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باوی وی بے نر مری او نر تو بے پاتی کی گی او دا حقیقت خبر دا نر مری او نر تو بے پاتی کی گی خسرت دنیا والآخرہ نقصانی دے دنیا و آخرت ذالکا هو الخسران المبین داغا نقصان دے اخکارا نو اللہ وائزا اسلما علیم او کلا چی تیارشی پا دیبانی کامو نودری گی ولو شا اللہ اکشریو واری اللہ تعالی لذہبا بسمعیم نو ختم بکی طاقت داوری دو دی واب سواری مو طاقت دا لی دو دی اللہ ویڈون کن بیکم بیا بچتا اس قسم خبر وانوری لوت پا دینا جوڑ کم بیا بسکی چه باز دیوا صرف دلالج دائی تزی او کم دا چه لغوانی سختیا تکلیبی ندیو بیا تختی ان اللہ یقیننا اللہ تعالی علی کل شیء قدیر پاریو سیزا قدرتا لرون کے دے ترجمہ سروری علی بلام میم اللہ تعالی پویا دے ددی عربنو پمانا ذالک الکتاب دا کتاب لارے بافی نشترے سشکا پدے کی ہو دل المتقین ہدایت دے رنا دا دا پارا دا پریزگارو دا پارا دا متقیانو مواہدینو اللذین آکسان یومنون بالغیبی چی ایمان راڑی پنا دی دو سیزنو ویقیمون سوالاتا او قائموی مزا پا بندی کئی دا مزنو و ممو دا غسنا رزکنا او ما چی من ورکڑی دی دیتا ينفقون خرج كي بلارا دالاكي والذين هو آكسان يؤمنون چه ايمان راڑي بما انزل إليك فاغسو چه راولي گلشوتاتا وما انزل من قبلك او فاغسو چه رالي گلشوتي فخواستانا وبالآخرت او پرزي رستيباني هم يوقنون دي يقن كي اولائک آداء کسان غلا حدن فہدایت کامل بانی دی من ربیم آل طرفا درود دینا و اولائک آداء کسان هم المفلحون خاص دی دی نجات مندن کی خلاص مندن کی کامیابی مندن کی ان اللذین یکینن آکسان کفرو چی انکار کردے سواؤن علیم برابر خبر دا دیتا انذرتهم کتا یروی دی که بیان کے دیتا ام لم تنذرهم یا کنا یروی دی که بیان نکے دیتا لا یومنون دی ایمان نراری ختم اللہ مہر لگا ولد اللہ غلا قلوبیم پزنو دا دیبانی وغلا سمعیم او پغگنو دا دیبانی وعلا بصواریم او پسترگو د دیبانی غشاوتو نا پردیدی ولهم عذاب عظیم او دیل را عذاب لوی دی ومن الناس او بازی د خلقنا من آسوک دی یقولو چوائی آمنا بالله چه مونگا ایمان راوڑه ده و وحدانیت دالله تعالی و بالیوم الاخری او پورز رستیبانی و ما هم بمؤمنین او نرده ایمان راوڑن کی یخادعون الله دوکاور کئی ده اللہ لرا پخیال خپل کی والذین آمنوا او آکسانو لا چه ایمان راوڑه ده و ما یخدعون او حقیقت کې دوکان ورکی دی الا انفسهم مگر ځانونو خپلولا و ما یشعرون او دین پویگی فی قلوب مرزون بزنونو ددائی که مرز دی فزادهم الله مرزا بسیوا که خکارک دی لرا اللہ تعالی مرز دی و لهم عذاب علیم او دی لرا عذاب درناک دی بما كانوا يكذبون فصواب دا چې دای با دروغ وي دروغ به کول واذا قيل لهم او كلا جوول شي دایتا لا تبسدوا في الارض چروانه مکوای په ملکی قالوا نوایدای انما خبر دادا نحن مصلحون مونږه اصلاح کوونکیو الا خبردار شهید ان لهم یقیناً دیچه دی هم المبسدون خاص دی دیروانے کون کی ولیکن لا یشعرون لیکن نپویگی بخبر روانی و اذا قیل لهم او کلا چوین شدیتا آمنو ایمان راڑی کما آمن الناسو لکا سنگا چی ایمان راڑی دی نورو خلقو صحابی کرامو قالوا نوائدئي أنو منو آيا إيمان رالو كما آمن الصفاء لك سنگا چه إيمان رالو دي بي وكوبو على خبردار إنهم يكنن دي چه دي هم الصفاء خاضي بي وكوف دي ولكن لا يعلمون لكن نفوهي بخبلا بي وكوف دي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَوْ كَلَا چِ مِلَاو چِيَا كَسَانُ سَرَا آمَنُوا چِ ایمَانِ رَوْلَ دِ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا اِمُنْغَا ایمَان رَوْلَ دِ وَإِذَا خَلَوْا أَوْ كَلَا چِ لَعْشِ إِلَا شَيَاتُينِمْ اَغَ شِيْتَانَانُ اُخْبُلُ سَهَا قَالُوا وَإِذَا اِنَّا مَعَكُمْ يَكِنَنَا مُنْغَا دِتَاسُ سَرَيُو اِنَّمَا خَبَرَ دَادَا نحنو مستهزئون منگا ٹوکے کونکیوں دے مومنانو سرا اللہ یستهزئو بیم اللہ با سزاد ٹوکو ورکی دیتا ویمدوم امولت ورکوی دیتا فیتو غیانیم یامون فسرک شیخ پلکی سرگردان دیدائی اولائک اللذین دا کسان دیشتر وضو علالتا چو ورکلا گم رئی بلو دا پا مقابل دید آیت کی فمارا بیحت بسا فائدہ نکڑا سودمن نشا تجارتوم تجارت دی سودا دی وما کانو محتدین او نر دی صحیح دار مندن کی مسلو ما مثال دی کمسل اللذی پشاند آغا چا دی استوقد نارا چه بلک آورو فلما دعات بسر کلا چه روخانا شو ما حولو گیر چا پیرا ازای داغینا ذهب اللہ بنوریم نو بوتلا اللہ تعالی رنائی دینا و ترکاوم او پری خود لدائی فی ظلماتنا پدا سیتیا روکی لا یبصرون چه دی اسنوینی سمون کان دیدائی بکمون چاڑا گاندی آغم یناران دیدی داکنا فهم لا یرجعون بس دینا واپس کیگی او کسوئی بین یا مثال لدائی پشاندہ باران والا دی من السمائی چراوریگی دبرنا فی ظلماتون فاغی کی تیریر ورادون او گلزاروی و برق او بریخناوی یجعلون اصابعهم اگر دیده گو دیخ پلی فی آذانیم وغگنو خلو کی من الصواعی کی دو وجید تندرنا حضر الموت دیارید مرگنا واللہ محیطم بالکافرین او اللہ تعالی گیرون کے دے کافرانو لرا یکاد البرکو نزدید برخنا یغتفو ابصارهم چو تختی نظرون دلائی کل ما دعا لهم ہر کلا چرنا شدائیتا مشو فی نروان شی پاغی کی و اذا ازلما او کلا چی تیارشی علیم پدائی باندی کامو نودریگی ولو شاء اللہ او کچر غختی اللہ تعالی لذابا نو خامقا ختم کردو بسمعیم تاکت دوری دود دی و ابصاریم او تاکت دالی دود دی ان اللہ یکینن اللہ تعالی علا کل شئین قدیر فاریوسی دا قدرت لرون کدی و آخر دوانا دی لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اے طول خلقو اعبدوا ربكم عبادت کوئی یکی آواز در اخفل اعبدوا ربكم ذان مختاج گنئی یکی آواز در اخفل دا الذی ها غزات خلقکم چی پیدا کری ای تاسو والذین او ها کسان من قبلکم چی پخواست آسنو لعلکم تتقون خامخا چی تاسو زان بچ کئی الذی ها غزات جعلا چی گرد ولید لکم الارض تاسو دو پارا از مکا فراشن فرش و السماء بناء او اسمان چت و انزل او راور ولیدی من السماء دبرنا ما انا ابا فاخرج بی بسرا استلی دی پاغی سرا من السمرا دی میوی رزقل لکم دپارا دخوراک ساسو فلا تجعلوا لله بس مگر دوئی اللہ تعالی لرا اندادن برابر با صفت کے نور وانتم تعلمون او حال دادے چتاسو پوئی گئی سورة بقرہ سلور حصے دا پا اول ایسا کے تقریباً سل آیتنا اولن بنائی ایسا مشتمل پدریو بابونو باندے پڑنبانی باب کے شل آیتنا دی پاغے کے اول تعریف دو قرآن کریم اور پسے ذکر دا اڑنبانی ڈلے او داغی پندر صفات او انجام دا دنیا او دا آخرت بیان کا بیا اور پسے اغدوے مڈل کافران او داغی انجام دا دنیا او دا آخرت ورپسے اغدرے مڈل چزائرن پجوابانے د مسلمانی دعویدار او دزرنا منکر چدا غید پارا قرآن کریم کے او دارنگ احادیثو کے اصطلاح دا منافقت استعمالی گی نچونکے دا غڈالا دا مکافر پا نسبت باندی دا مسلمان دا پارا زیادہ خطرناک دا نو داغی زیادی نخی او صفتونی بیان کرل او داغی دا پارا حکمونی ذکر کرل داغی نباد بی ادوہ مثالونا یو مثال دا منافقانو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا او دویم مثال دا منافقانو دا قرآن کریم سرا داغین بعد یوشتم نمبر آیاتنا دویم باب شروع شو او دا باب تر یو کم سلویختم آیت پوری دے پدے کے اول داور توحید ذکر کئی او پاغے باندی پنزک اسما دلائل اقلی یو دا چتاسو میں پیدا کرائی او استاز و مشران میں پیدا کریو دویم دا چزمکا میں دلہ فرش گردو لے دے دریم دا چی اسمان میں دلہ چڑ گردو لے دے سلورم دا چی باران در بانی وروم او پینزم دا چی تاسو لا دزمکی نا دو خوراک سی زون راو باسم چی کلا دا کارونا کمزاد کئی فلا تجعلوا لله اندادا دا غصر بلسو که دا غد خدای پا صفاتو کی برابر مگردوئی دا غین بعد اعتراض پا نبی علیہ السلام باندی چه دا قرآن دا کتاب دا کلام تا دا ذہن نجوڑی نو دا غی جواب کئی چه کدا سے کلام برسو جوڑو لشی نو دا سم جوڑ کئی ورپسے تخویب یار ذکر کڑا دا پارا دا منکرینو دا داوی او بیا ورپسے خوشخبری دا پارا دا مومنانو دا غینا بعد اعتراض دا یهودو پا قرآن کریم باندی چکدا دا اللہ کلام وے نو پدے کے ودا سے دسپکو معمولی سی دنو بارا کی مثالوں ذکر کے دل نو داغی جواب کئی ان اللہ لا یستحیی اید ربا مسلم ما بعودتن فما فوقها ورپسے بیا سلور نعمتونه ذکر کوي. یو دا الله رب العزت فرمایي ود نشنا مشتګړی نو کیف تکفرون بالله. دا الله رب العزت توحید نه انکار څنګه کوي؟ او دویم دا چې هر یو شی می ستاسو تابع ګرځولې ده او ستاسو فائدې له می پیدا کړې ده نو کیف تکفرون بالله. دا الله تعالی ر توحید نه انکار څنګه کوي؟ دریم دا چې ستاسو نکمه عزتمن کا او پټولو فرشتو می دا غت عظیم کا نو کیف تکفرون بالله. دا الله دې توحید نه انکار څنګه کوي؟ او سلورم دا چې ستاسو د نیکو لغزش می معاف کو نو کیف تکفرون بالله. دا الله دې توحید نه انکار څنګه کوي؟ دا خلاصه وا د دویم باب د اولی سیر سوره بقره. اول الله تبارک و تعالی داور توحید ذکر کوي او دا داوا په سورت کې پړم بيد الله. او بیا سلور دا نور درې ځایا نور سورت بقره کې داور توحید ذکر شوی دا چې وخت راځي ان شاء الله تعالی نشاندهی وکاو. الله رب العزت ویا ایها الناس اے ټولو خلکو. قران کریم چونکه بین الاقوامی کتاب دی دیو علاقه لپاره دیو قوم لپاره مخصوص ہے تی لپاره نه راغلی بلکې الله رب العزت را لګلې دی د ټول عالم لپاره د ټول مخلوق او د ټول انسانانو د دنیا لپاره زګه چې خطاب کوي نو زیاتر یا ایوه الناس سره کوي. کله چې د اصول د ایمان ذکر کیږي دا عقیده خبره کیږي نو بیا ټول انسانیت سره خطابي. او کله چې د احکام خبره نو بیا د مؤمنانو سره یې لکه نبی علیہ السلام چې کله دعوت ورکو نو دا هغه په هغه خطاب کې او د نورو پیغمبرانو خطاب کې صرف دا فرق و چې مخکینی پیغمبران براتللو نو هغه به یا کوم عبد الله ای زما کوم عبادت او بندگی یکی آوازې د الله تعالی کوي ما لکم من الہ غیرو زگا چی نشتے دیتا سلراسو کارساز مدار لائق دی عبادت مشکلات الکون کے مرا سرکون کے بغیر دا اللہ نا. او نبی علیہ السلام چی کل را لے او اغا کل دعوت ورکو نو دا غد خطاب الفاظ یا ایوہ الناس اے ٹولو خلقو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. زکا نبی علیہ السلام یوازی قریشو دا نور آگلے کافت اللہ ناس ٹول مخلوق دا پارا اللہ را لے گلو نو نبی علیہ السلام قریشو تا امو دارنگی نور قبائل ہوتا یہود و نصوارا ہوتا ہمو دارنگی ہندوستان تا ہمو یورپ تا ہمو افریقی تا ہمو ٹول دنیا تا ہو دا دیو جنا خطاب یا قوم نہ گئی کہ یا قوم وینو دا غینا خو بیا صرف قریش مراد کے دا او بیا صرف مخصوص قوم قبیلے او مخصوص طبقے او مخصوص خطه رزمه که زر بیاد آغا تعلق لگه دا ناغا باوی یا ایوان ناس اے خلقو قولو وایی لا اله الا اللہ چو بغیر دا اللہ نابل اله نشتے بل لائق دی عبادت دی مدار نشتے بل مشکلات الکون کے مرا سر کون کے بغیر دا اسباب و نفع نقصان ورکا ان کے عزت او ذلت ورکا ان کے نشتے دے دعوائی نو تبلیخو کامیاب بشائی دعوائی چه الہ یو اللہ دے بلسوک نشتے نو یا ایو الناس سره خطابو قران کریم مو یا ایو الناس اے ټول خلقو اعبدوا ربکم عبادت کوئی یکی وادی در اخفلو دی عبادت تشریع او دی مبهوم خصورت الفاتحہ کی مخ کے بیان شویو خو قرآن کریم چونکے دی انسان دی زلط تعلق دی اخفل رب سر قائمی او دا عبادت دی او دا سیسی دو چه دا فعل دا انسان وی او کی گی دا اللہ دا پارا که دا جب عبادت دی نو انسان پا جوابانی وی او کی گی دا اللہ دا پارا که دا زل عبادت دی انسان زل کی وی او وی دا اللہ دا پارا که دا انسان آزا استعمالی گی روکو کئی سجدہ کئی قیام کئی دے بیت اللہ تواف کئی ہاں دارنگے دے صفا مروہ میس کے ہاں منڈے و عیسائی کئی پارفات بانی ادری گی دے اللہ را دین دے پارا منڈے ترڑا وئی نو دا ٹول دا دے دے انسان فیل کبھی انسان اوی دے اللہ دے پارا دا دے اللہ او دے بندہ پا میس کے د تعلق یو شی دی لکه انسان راشي مستودريږي د دې وخت کې تعلق الله سره وي او دې سره د تعلق پیدا کیږي د خپل رب سره د دې په جواب د الله لوی وي د دې سره الله د ښکته کیږي د دې په زړه او مازو کې د الله بیان وي د الله تبارک وتعالى د ذات او د وحدانیت سوچ وی او فکر وی تصور وی دا رنګه کې انسان بلی او عبادت کوي فجواب علی لګیاوی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا وای نو پجواب علی لګیاوی د الله سره یو تعلق قائم وی چې دا الله تسبیح وای دا الله رب العزت پاکي بیانې دا هر قسمه شرک او دا هر قسمه عجز نه الحمدلله وای په جوابانه تحمید وی د دې خبره اقرار کړي چې څومره د خدای او د کار ساده صفاتونه دي هغه ټول صرف او صرف دی یو الله دی که په جوابانه تحلیل وای لا اله الا الله د الله د الوهیت او د کارسازی د الله د خدای او د تصرف اقرار کړي او دا وای چې دا د بل چا نشي کېده که تکبیر وای د الله لوی بیان نه چې الله ډیر لوی دی او د الله ذات او د الله طاقت ده د الله شان او جلال او عظمت ده هیڅوک نه رسی الله په ټول باندې بالا دی او بالا تر دی داغه درجه او داغه مقام او شان ته څوک نه رسی دا د الله سره یو تعلق دی یو رابطه دا یو کنکشن دی د انسان په جواب باندې وی که انسان د بدن عبادت کوي که انسان د جبه عبادت کوي که انسان د مال عبادت کوي آر یو شی چې وی مالی عبادت دی بدنی عبادت دی د زړه عبادت دی دا د خپل رب سره یو کنکشن دی یو تعلق دی یو رابطه ده زکا الله وایا ایها الناس اے خلقو عبدوا ربکم عبادت کوئی یکی اواز د خپل رب عبادت کوئی سمان شوا چې عبادت نوم وی هغه بغیر د الله نه بل شانی چې عبادت و ته ویل شي اغا با بغیر دا اللہ نا دا بل چانی لگا انسان دے اغا سرخ کتا کئی نو دا عبادت دے بغیر دا اللہ نا دا بل چا مخی دا دا تازیم پا توگا دا رکو برابر سرخ کتا کول دا حرام دی فقہا اسلام ذکر کئی دارنگی انحنا چو دوائی جو کاویدل دا مکروح دی سجده لگول تعظیم حرام دی او د عبادت سجده لگول بغیر دا لانا بل چا دا دا کفر او شرک دی دی سیدونو بانی مکمل سل لگی دل دی چه دا شیو بغیر دا لانا بل چانی دا با دیو اللہی زکا اللہ و ای آئیو الناسو اے طول خلقو عبدو ربکم عبادتا کوئی اکی اوادی در اخفلو عزت من دا مترجم مگو را یو نیم سڑے وائی یہ را جیز دمار دمرا زان کڑی گی نا کور کرا کرا مترجم دیا وغا گورم مترجم مگو را عزت من دا یو عالم تا ام کے نا یو داد انسان دا شغل اللہ دو قرآن علم ور کڑی اغتا کے نا نو چپا آغا مترجم کے دو سکتلی دی کے دیشی دیر نکتے داسی وی چی تپا غیر رسی نا نو درس کے کینا نو داغی وضاحت بیتاوشی نو پاغی وپوشی دارنگی بازی ملگی وی یار تفسیر گورم بلکل گورا خوزمائی دتمند دا تفسیر کے بڑیر نکتے داسی وی چی لمبا چوڑا تفسیر او بیان بشوی وی خو بیاون با تا نچوڑ با نون رازی چی بیان نچوڑ سو او چه چرده یو عالم تا که ناستی نو آقا با یو لنده اونه خبره او که او تا با نچوڑو رستی نو قرآن درس تا ناستا و قرآن زکل دیو کس نا دا لازمی خبره دا اس عظیم و ترجمه گورن و یا ایو الناس ای خلقو عبدو ربکم عبادت کوای در اخپل بس اس عبادت ستا وای وز بس عبادت زمونگ زین که داری چه بس مستوائی تک دیکھا نا مونگ داو یسو کو ایت راڑیا چه تا خدا عبادت خو کاوان دیو ایزو خو مستکوم نو مطلب دارا چه دا مست دا عبادت چه دا مست دی نا نا دیر خبری دی لکه صورت انعام چه ختمی گی اتم سپارا که اللہ رب العزت فرمائی